قالوا انما نحن مسلمون مے کرے عرض کی قرآن پاک سے آیات چھ یا احادیث مبارکہ چھ ایمان اندر یم یت اس قرآن پاک کی اعتبار شان نزول چھوانن اور حدیث کے اعتبار شان ورود چھوانن خصوصیت کے اعتبار سے ناصر کی بلکہ قرآن پاک کے یا احادیث مبارکہ میں الفاظ اعتبار مے کرو عرض کہ یم سات حضرت اللہ جل مجدون قرآن پاک کی آیت نازل کر یم سات منافقین ونوس یون کہ ہے تہ کیا سا گو لا تفسدوا فی الارض تہ مس کرو دنیا کے اندر فساد کے تہ مس کرو دنیا میں جھگڑ کے دپن یم دفعہ یم جواب دیوان کہ ہم جھگڑا کہاں کر رہے ہیں ایسے سے جھگڑے کرنے بلکہ سے نان مسلح ہو ایسے دنیا دیوان سلح اچھا دنیا دون امن پیغام اچھا رز رش کات وان اس کا کان غلط کات وان میں کیا سے چھوے کس لو رز کات وان لوکر یہ تو کر تو اصلاح کر تو کوئی اس پر کر تو کوئی گڈ پر کر تو مگر در حقیقت انسان یہ سی کوشش اور یہ سی ہے امینیت یہ سی اور قدم تورن ہو قران پاک کو تفصیل سے نہ فساد اور اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ کوتا تھی دلیل دین تو یہ کوتا تھی بہتری بنین تو یہ کوتا تھی پن پان پیور کرن تو الا انہم هم المفسدون فرموکن کی حقیقت ہے تو یہ خیال یہ چھن اصلاح کرن وے لوگ کے یہ چھن پوز وانن وے لوگ کے یہ چھن ٹھیک کرن وے لوگ کے بلکہ هم المفسدون یہ ہے حساس اصلی حسیہ جیسا کہ یہ ہے یہ ہسا کہ کائنات اندر بدرما داغ یم سے ہر اعتبار کائنات اندر فساد تلن ہوئے اور تمہیں نبیت ایک فساد چھے یم تلن یا تندر ساری خود پڑ فساد چھے یم سے رفتے تالا سے چھے یم جنگ صورت کران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے یم جنگ صورت کران اور بیعائی ہی چھو یم ساتھ اس امت مسلم اسمز ہوئی کیا نسن تھی چاہے اس گہرن پرسو چاہے اس پہنی سطح کیس پہنی اس نوجوان اس پرسو یا پہنی اس گریہ لو گھر اس مز روزن بھائیس انسان اس پرسو آپ یہ کر کیا رہے ہو دنیا میں جن کا ان کا انسان سو یو سی یہ معنی میں دنیا میں فساد مچا رہا ہوں کوئی چور ہے چور چوری کرتا ہے یا کبھی نہیں کہتا میں فساد کرتا ہوں ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں فساد نہیں کرتا ہوں یہ جو سلوک دیوار اور اس سے بڑھ کر دنیا بھی اور اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس بات کو لے جائیں گے آج کل کے دنیا کے بڑے ظالم و جابر لوگ اسے آپ کہو آپ دنیا پر چڑھائی کیوں کرتے ہو کہا کہ ہم دہشت گردی کا کلاکمہ کرنے کے لیے کرتے ہیں ارے ہے کون یہ دہشت گردی کرتا کون ہے اگر وہ فساد ہی نہیں تو دنیا میں فساد ہی کون ہے کون ہی انسان کرتا ہے اگر یہ فساد ہی دنیا میں موجود ہے اس کو پیش کر دیا جائے اسے کہا جائے گا کہ تم غلط ہو اور آپ کا فساد دنیا میں جو ہے بڑی مصیبت کھڑا کر دیا ہے اور آپ کے فساد کو ختم کر دیا جائے مگر بڑی بات یہ ہے یہاں منافقین کی طرح ہر ایک ہی جواب دیتا ہے فسادی میں نہیں ہوں میں تو بالفاظ دیگر میں مسلم ہوں میں تو اصلاح کرتا ہوں بادشاہ جس اصلاح کران بچہ تو رس رس کن پکناوان بادشاہ جس سے حقیقت آوان مگر سیر نہیں چھو یہ بھی کہتا ہوں اقرار تو ہر کہیں سے ہر ایک جگہ پر ہر ایک انسان اپنی جگہ پر میرے دوستو تنگ ہے ہر ایک اعتبار سے ہر ایک انسان چاہے وہ آفس کی بات ہو وہ گھر کی بات ہو وہ روڈ کی بات ہو وہ کسی ایک اور جگہ کی بات ہو ہر ایک انسان کو ہمیں نویت کا کرن کہ دنیا فساد سے بری ہوئی ہے دنیا سچو فساد سے بری دسا جو سونت پیغام چاہیے ان کو صدا ہے کو پیغام چاہیے جائے جائے سے یا عظمت عظمت قرآن اس پر یا تحریک کے سانجی ہر دنیا کے اندر اگر آپ فساد کو ختم کرانے آئے ہو اگر تم گھریلو فساد کو دور کرنا چاہتے ہو یہ مشاورت سے نہیں ہوگی یہ کیا کہتے ہیں دوسری چیزوں سے نہیں ہوگا بس ایک حل ہے اگر یہاں اس پورے گاؤں کے اندر اگر پورے گاؤں کے اندر گھرن منسو ایسے نیٹن میں جاؤ بچان سوچ کو گر ٹوئی یوزر کو ڈانچے کاری ٹینکین میں جاؤ سوچ کو گر ٹوئی الیکشن تراوان نو سیال سوچ کو نیارن گر ٹوئی ایسے اوچن گلاس آؤ سوچ کو یو ٹوئی آپ انسان سے جب ہی ہو پڑے غلط یا ٹینکی میں آؤ غلط یا سوچ کو گر آؤ یہ سب یہ سن کھاتا ٹینکی کی یا سوچ کو پائی کی کھاتا یہ سب بجے سلام تھے گاز کافر ہمار سٹھ یل سن سٹھ لگنس نو پائپ یہ نو پائپ کیا پکنا ہے یہ پکنا ہے آب زمزم یہ پکنا ہے یہ آب اس سے گورٹ آب چھو یہ پکنا ہے یہ اور یہ کھس بی کو یہ کت وات یہ ٹینکی من ات گھس بی گند آب جمع یہ وچن عرض میں یہ چیز کر اگر وی ات ٹینکی من تہ پھسا چھو اگر پائپ من تہ پھسا چھو اگر گھر کس نیٹس من تہ پھسا چھو اگر پیارنے کس آبس من تہ پھسا چھو اگر گھر کلاس من تہ پھسا چھو ہر اکس جائے چھو یہ گند آب نظر یہ دور کیسے ہو جائے گا اب دنیا بھر کے گلاس چھوڑو گندگی کی دور نہیں ہوگی اب دنیا بھر کے سنجک جلا دو یہ دور یہ گندگی نہیں ہوگی یہ دور ہوگی کیسے یہ مسئلہ ایک ہے یہ مطلب سے بتانے آیا ہو یہ دور ہوگا کیسے یہ دور ہوگا بس ایک بات سے اگر اس جگہ پہ جہاں پہ جہاں بھی اس گاؤں کا ریزرور بنا ہوا ہے ریزرور چاہیے تو آب بنے مجھے سوری آب جمع چھو بس ایک کام کرنا ہے وہ سات اندر ات مسئلہ گند تلن وول اتھ مس کھانا بتک سجوم ات مس غلط کھانا سیلاب آب آمت ات مس ٹینکی سوت تو سہ اپری گمت اگر ٹینکی کوشش کر اس کرو سوت ات بند بن چھ چیز بند کرنے ضرورت کہین تھی وہاں ہر جگہ پر اچھا ہی اچھا پانی آئے گا بس ایک کام کرنا ہے اوپر والا سوراخ تو بند کر دو اور وہاں سے جو غلط پانی آتا ہے یہ سر غلط آب یہ مانچو بن کن صاحب نیر سہ آب نیر صاف اور جائی نیچے یہ قدم میں تم مسلمات تھی ونکس یہ گمت یہ پور ٹینکی سے زد یہ اور یہ پن لوگمت یہ ٹینکی بدلا یہ نٹ بدلا یہ گلاس بدلا یہ باقی باقی چیز بدلا نتیجے سپلائی پتم وہ گند آ رہی ہے وہ گندی آ رہی ہے گھروں میں بھی وہ گندگی آ رہی ہے مکانات میں بھی وہ گندگی آ رہی ہے ہاسٹلوں میں بھی ہر ایک جگہ پہ فساد سے بھرا ہوا ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر یہ قرآن پاک یہ تمام چیزوں کا علاج ہے جو بھی فساد دنیا کے اندر میرے دوستوں ہے کیا اس پر اعتبار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کیا اس کو مانے گا یا نہیں مانے گا مگر آپ کو اور مجھے اس بات پر اعتبار کرنا چاہیے اگر یہ فسادات کر کے ہیں دور ہوں گے میرے دوستوں وہ قرآن پاک کی عظمت سے ہوں گے اگر آفسوں کے اندر کیا کہتے ہیں فسادات ہیں یہ فسادات دور کیسے ہوں گے یہ قرآن سے ہوں گے اور یہ اسی عظمت قرآن کے جگہ پہ اس کو جگہ دو اپنے گھروں کے اندر دیکھو کہ دنیا تمام کی تمام صاف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ قرآن پاک اتنا مظلوم ہے میرے دوستو اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے اگر تاجر ہوتا خدا کی قسم یہ کبھی غلطی نہ کرتا اگر اس کے پاس تولنے کا میزان قرآن ہوتا اگر اس کے پاس بیچنے کا میزان قرآن ہوتا اگر اس کے پاس خریدنے کا میزان قرآن ہوتا کبھی بھی نہ کسی کو دھوکہ دیتا نہ کسی سے دھوکہ کھاتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المومن مومن جو ہوتا ہے لا یخدو ولا یخدع نہ تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ تو کسی سے دھوکہ کھاتا ہے لہذا یہ تب ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ کے اندر قرآن ہو اس لیے کہ یہ قرآن کی رہبری اسے دنیا میں بھی ہے اور قرآن کی رہبری اس کی آخرت میں بھی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کے اندر ایک آدمی رزق سے تنگ آیا ہوا ہے ایمیشن کا رزق کو گتان کے یہ اہم چیزیں بڑے پریشان کرمت اور دنیا ہر کا انسان کو اہم رزق کے تنگی تنگ کرمت آؤ پوچھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ شخص ثبوت میں ہم سورت الواقع تلاوت کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تب یہ تو کبھی بھی دنیا کے اندر سے فاقت کبھی نہیں مر سکتا اس کے ایسے حالات اور ایسے راستے اس کے کھل جائیں گے یمن چیزن ہوں امی تصور کے آج کی ہی مگر اس تیلی ہم ساتھ نے کیا اس کر مطن ہم ساتھ قرآن پاکت کن پکن وال انسان آجی ہم ساتھ اس انسان دنیا اس میں جو ایک مسائب تو مشکلات اور رکھ مل ایک مسائب تنگ کر مل ایک مسائب بڑے مشکلات ان من پسو مل جرو مل مسائل ان من اگر ایک انسان دنیا کے مسائل ان من ایسی یسان سے نیرن سکر ہم ساتھ ان کی قرآن پاکت کرو تو پرتن ساتن قران پاکت پن رہبری یہ کہ چان رہبری ہم ساتن دے تے تے بڑو بڑو مصیبت تو مسائی گومن کہ تے چن یار ہم ساتن حضرت محمد یاروی علیہ السلام دے یہ مو ظالم جاگر روکو ہم ساتن تے مست شعر کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماو محمد یاروی سو فرماو نیا کا گون کہ ہر زبردست اثر عطا گومن دنیا دی اعتبار کوز ہم اعتبار متاثر مگر ہم ساتن میں قرآن پاک کو رجوع کر اور قرآن پاک آؤ ان ساتن موزت ہی نازل گو من بروز اس آت آیت پرن اور یہ سی شہر ہو ایلوک اثر ہو قسم گسر یہ میں آخری آیت سورہ شریف اس پڑھن ایم سیار ہو قسر جو یہ سر قسم گسر یہ قرآن پاک کا تیکی شہر چونے ایکس انسان ترابری کرن یتیمی ہن مطلع چا قرآن پاک اس پرتو اگر ایکس انسان کان یتیم انسان جو ایم سن کا پرورش کرن ہو گل ایم ساتن دی کرو قرآن پاک کو رجوع ایم زبو ہے والتا چون مطلع سا کرو اس پوڑن آل یہ قرآن پاک ہونا جو اگر چون پوٹر ہن مطلع چو یہ کیس کرنے قرآن پاک حال یہ کیس پرسون قرآن پاک ہے کیس پرسون ایمان کون باتان اندی حال کیس پرسون آج کر یہ ہماری دنیا یہ سب سے اتنی گری پڑی ہے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مظلوم قوم جو ہے وہ ہماری عورت ہے وہ ہماری مائی اور بہنی ہے اور اس کی دنیا پر کیا کچھ نہیں ہوتا ایک نوجوان طالب علم یہ نوجوان جو ابھی کے پانی نفس پرستی آتا ہے یہ جو گوڑنی دو دفن آنے سے بہتر ہم اس بچی سے نکاح کونے نکاح چوار ریت گیا اور چار گزرنے کے بعد اس دفن کہ نہ اب بھائی میں نکاح نہیں کروں گا تو کیا کرو گے اسے امام رام پھر تم نے تو شریعت منو بات ہے طلاق یہ اٹھ جاتا ہے اور یہ طلاق دے دیتا ہے اور یہ بچی مجھے بتاؤ اس کے پاس جو متاع عظیم تھے وہ تو ڈاکو جیسے آدمی نے چرا کے لے لی اب یہ کس گھر کے اندر جائے گی اب اس کی کون سی قیمت رہے گی یہ تمہاری بہن کیا نہیں تھی یہ تمہاری ماں نہیں تھی یہ تمہاری خالہ نہیں تھی یہ تمہاری دوسری کوئی نہیں تھی یہ اسلامی معاشرہ جسے تم اور ہم اسلامی معاشرہ تعبیر کرتے ہو کیا یہ ظلم اس دھرتی پر نہیں ہوتا ہے کیا یہ ظلم اس زمین پر نہیں ہوتا ہے ایسی کتنی مائیں ہیں جو رات بھر روتی ہے اپنے اللہ کے سامنے اے اللہ یہ مجھے کیا ہوا یہ قرآن مجھ پر اتنا ظلم کر رہا ہے ایک طرف سے باپ رو رہا ہے ایک طرف سے ماں رو رہی وہ کہہ رہے کہ مولوی صاحب میں مجھے اب چار لاکھ اور تین لاکھ خرچ کرنے کی طاقت مجھے طاقت نہیں ہے تین سو چار لاکھ خرچ کرنے کی اچھا بھائی کورٹ کو چلی گا کہہ رہے کہ میں غریب عورت ہوں میں کہاں کورٹ کو برداشت کروں گی وہاں مجھے کورٹ فیس دینی ہے وہاں مجھے وکیل کی فیس دینی ہے وہاں مجھے دوسرے کا دوسرا کرنا ہے نوجوان کیا تمہارے لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہاں گئے وہ اگر قرآن نے یہی بات بتا دی اللہ کے رسول علیہ السلام اس نے طلاق کتنے دیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی طلاقیں دی ہیں آج ہر جگہ پہ بازار گرم کیوں ہے وجہ یہی ہے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا آپ نے یہ سمجھا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تمہاری ماں پوچھی ہو گئی آپ نے اٹھا کر اس کو بھی تنہا کر دیا الور اور علیحدہ کر دیا تاکہ مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے بچے ٹھیک رہنے چاہیے تو نے کبھی پڑھا تھا کہ والدین کا حق قرآن میں کیا ہے یہ نہیں پڑھا تھا کبھی خدا کی قسم جب تک چھان کھاگے گا جب تک تو بازابے گا ان غیر دانشگاہوں کی چھان کھا چھانتا رہے گا کبھی تو ہو جائے گا مسلم کشمیری کا فارغ کبھی انگریزی کبھی روسی کبھی امریکی قسم خدا کی جانور سے بدتر ہو جائے گا کیا وہ والدین کہاں چلے جائیں وہ بچیاں جو ہمارے پاس استغاثے کے لیے آتی کہہ رہی کہ بس اب باپ ایک صبح میرے پاس کہنے لگا میں چاہتا تھا کہ میری بچیاں پیدا ہوئی اس کا ذمہ دار ہے کون یہ تم نے کیا جما کے پڑی ہے ارے قسم خدا کی ان غیر لوگوں کے اقوام میں کتے بھی پڑتے پڑھتے ہیں یہ تاریخ جو تم پڑھتے ہو، یہ جانور بھی پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو، یہ لوگ وہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس طریقے پر یہ کام وہ بھی کرتے ہیں، تو فوجی بن کر فوجی بنتا ہے، ان کے فوج کے ساتھ آپ ہر وقت دیکھتے ہو، ان کے ساتھ کتا ہوتا ہے، کہ یہ کتا ہے کس کے ہاتھ میں اصلی ہے، اگر کتا اصلی ہے دکھا سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر کام کون کرتا ہے، مگر کبھی بھی اس کتے نے بھی اپنی کتیا نے بھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسی بے وفائی یہ کس نے کیا، یہ ظالم کون ہے، یہ کہتا انگریزی تعلیم نے کیا کیا، یہی کیا یہی کیا جو تم کھلتے دیکھتے ہو، یہ آسان ہے ڈاکٹری کی ڈوزی لگانا کوئی کمال نہیں، یہ کو جلدی گاؤں سے نہ اسرائیل، یہ کو چاند سے نہ اسرائیل، میں تو منا نہیں سب قرآن بنن جب یہ انسان ہیں، خدا تو خدا تو رسول پر لو شریعت پر لو کل انار یہ بل ہو بدل جب یہ سب کمرہ سے پوچھتے ہیں خوشی بچتا چار بچے جن کر یہ عورت جائے گی کس گھر میں مجھے کہو، تم بھی تو بھائی ہو ہم بھی تو بھائی ہیں، اور یہ عورت مایوس ہو کر اسے پتا تھا میں اپنے میں کے جاؤں گی، مگر اسے کیا پتا میری ماں نے انسانوں کو جنم نہیں دیا ہے، انسانوں کے چہرے سے جانوروں کو جنم دیا، سور پیدا ہوئے، کھنگی پیدا ہوئے، کتے بندر پیدا ہوئے، یہ بچی جا کر اپنے مائی کے گھر گئی اور بھائی کہہ دیتا ہے لڑکا بھائی بھائی جا کر سب بات بھائی سے بات کہاں جائے گی، یہ کہاں جائے گی، ارے بھائی اس کی براثت تمہارے پاس تو ظالم کے پاس نہیں تھی، قرآن نے بتا دیا حدیث نے بتا دیا دبن یہ بھائی پانی تھا گئی یس مبدود آتی امس طلاح آکاس لگمت سارا آتیس نے ایم پتن آتیس نے امس بین پرورش کرمت محمد عربی صلی اللہ فرمو ساتھی جنتس نے نیسوی جس پر نمزل گئی آگے کیا پڑا ہے میں ہاتھ زبے کے بیٹے سے کہ تمہیں کوالٹی ایک بیٹے کے تعلیم دے پھر کیا تیری بہن باہر جا کر بدکاری کرے گی کمائے گی تم بچوں کا کیریئر بناؤ گے، ارے لعنت ہو ایسے کیریئر پر، دکھ ہو ایسے کیریئر پر، دکھ ہو ایسی زندگی پر جس زندگی میں نہ تو ماں کو ماں سمجھ سکا، نہ تو بہن کو بہن سمجھ سکا، نہ تو اپنے باپ کو باپ سمجھ سکا، مجھے بتاؤ کہ وہ مقام کب آئے گا جس وقت تو اپنے مقام کو اپنے رشتے کو وہ مقام دے گا جو مقام محمد رسول اللہ نے دیا، جگہ جگہ پہ یہ باتیں ہوتی کسے کریں کوئی پرسان حال نہیں، مگر یاد رکھو ان بخش ربی کا لشدی، خدا کی قسم اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، مگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تکن ہوگی، داستان ہوگی، ہر ورف نکلا یو مینون ہستا یو حقیمو کا پیما شجر بینو، اللہ تعالیٰ فرما قسم خدا بینوں نے مومن کی جس کالس سے کی یہ جس کالس سے دے فاصل بنائی ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیا ہے دیا ہے کیا دیا ہے، اس سے جا کر مالک یوم دین کا دن نہیں آئے گا، روزہ محشر کا دن نہیں آئے گا، ارے جس بچے کا تو نے سر راہ چھوڑ دیا اور بچے چھین کے گئے اس ماں سے تم کیا کرتے ہو، قرآن نے بتا دیا لا تزار والدہ تم بھی والا دیا، مت دو اس تکلیف اس ماں کو اس بچے کی وجہ سے مت دو تکلیف، اور میں کہ تمہیں چھین لوں گا، ارے تم کون مانتے ہو چھیننا، قسم خدا کی تیری ایک گھڑی وہ ہوتی جس وقت اس عورت کا وضع حمل ہوتا ہے تب تجھے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا مقام یہ معاشرہ اس اعتبار سے ہمارا اتنا بگڑ چکا ہے غلط ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں میں اسے میری بات کو شاید غلط سمجھتے ہوں میں سمجھتا ہوں اس کی پوری دین تو یہ ہے لوگ قرآن و سنت سے ان کو نہ قرآن کی عظمت ان کو نہ رسول خدا کی عظمت نہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی عظمت کیا کہا قرآن نے کیا کہا کہا کیا اگر عورت تھوڑی سی ایسی تمہارے مزاج کی نہیں تھی ایک کام کرو اس کو اپنے بستر سے علیحدہ کر دو بہت شروع ہونا ایلا کر دو چار مہینے تک بات مت کرو ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے ارے بھائی یہ بھی نہ ہو اگر زیادہ سے زیادہ مشکل ہو تو پھر ایک کام کرو وہاں کے ایک آدمی کو لے آؤ یہاں کے ایک آدمی کو لے آؤ تاکہ مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے یہ بھی نہیں کہ اگر کچھ نہ ضرورت کم سے کم ایک کام کرو اگر تمہیں ہو تو ایک طلاق دو وہ بھی اس کے اس حالت میں جب کہ آپ نے اس کے ساتھ وضی اور ہمبستری نہ کی ہو کیوں وجہ یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں طلاق عورت کو لگے گی نا تیل سو ایم سن عزت کا سن پور وضی ہم لگے گی پاس شریعت اپن یوں تکلیف کی مجھے اس کیا کر کیا سمجھ رکھا یہ کوئی نکاح کوئی کھیل تماشا ہوتا کھیل تماشا ہوتا یہی وجہ نہ ہم نے کبھی قرآن سے پوچھا نہ ہم نے کبھی نبی کی سنت سے پوچھا دونوں چیزوں سے یہ معاشرہ ان گناہوں سے لبریز کتنی ایسی عورتیں جو رات بھر اپنے اللہ سے زارو فتار رو رہی اللہ کہ میری قسمت میں یہی تھا میں نے یہی دین چاہا تھا میں نے یہی دین قبول کیا ایک عورت میرے پاس آئی کہنے لگی کہ مجھے مجھے بتا یہ دین صرف مردوں کا ہے ہم عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں میرا کیا جواب ہوتا یہ کون ظالم ہے یہ کون ظالم ہے کیوں یہ ظلم کر رہا ہے ہر ایک جگہ کوئی بھی مقام کوئی بھی جگہ دے ان مصیبتوں سے چھٹکارا کسی کو نہیں بس وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے بے احترامی کی ہم نے کبھی قرآن سے نہیں پوچھا دوست جب نکاح ہوتا ہے نا لاتے ہیں مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے آئیے مولوی صاحب نکاح پڑھائیے اندر کے جیسن کنجریاں گاتی ہوں مولوی صاحب کیسے حرام سے پیار کے پاس خاص دوں آنے میں مولوی صاحب نے پڑھنے سے جوئی سو اور جیسن کے پڑھنے سے حلال کسی چلا کم از کم جس وقت نکاح کرتے ہو اس وقت تم کچھ آیتوں کا انتخاب تو کرتے ہو مولوی صاحب سے پڑھاتے ہو جب ڈائیورس کی بات آتی ہے تو کورٹ میں مرنے جاتے ہو ہم لکھیں گے کورٹ سے لکھیں گے کیوں کوئی دیکھ نہ رہے حالانکہ وہ سمیع بصیر شاہ ہمدان رحمت اللہ تعالیٰ کہہ لو ٹھیک وہ خدائے کر پڑھن جب سمیع بصیر لا الہ الا اللہ وہ بسن وہ تو بوزن والا تو خوش اس وقت کورٹ جاتے ہو وہاں بھی بے دین وکیل اور بے دین جج ان کو کیا پتا ہوتا ہے ہمیں کیا لکھنا اور ہمیں کیا نہیں لکھنا یاد کرو یہ قوم بڑی مجروح ہے یہ قوم بڑی مظلوم ہے یہ ہم میں سے آپ کی کسی کی بہن کسی کی ماں کسی کی خالہ ہے کسی کی پھوپھی یہ معاشرہ اگر بنانا ہے ہر اعتبار سے بنانا ہے عقائد و اعمال سے افعال و کردار سے کسی اعتبار سے بھی بنانا ہے تو اس وقت میں سب سے پہلا مقام اگر دیا جائے گا وہ سب سے پہلے کس کو رکھو؟ قرآن پاک کو رکھو. یہ قرآن پاک تو ساری کو تو برانڈ آپ پرسو آپ قرآن پاکس اس کرم کیا وان وہ کہ مریض ہوا وہ سن مسجد المسجد نکاح کرم درست لگا میں کہ شراب تھی کہا میں کہ مریض ہوا گیا تھا ناسی یہ کہ مریض گیا تھا اندر ہے اس میں 10,000 فیس بھی ہے اللہ کی مسجد میں کیا فیس ہے ہاں یہ آپ لوگ والے لیتے ہو یہاں سیٹ والے مسجد والے فیس لیتے ہیں ارے خدا کا گھر ہے رحمت برسیں گی ان کو پتہ ہے کہ اس جگہ پر ہم خلاف شرع نہیں کر سکتے وہاں جگہ اپنی ہے چاہے شراب پلاؤ چاہے پگ پلاؤ چاہے عورتوں کو کھڑا کر کے نٹواؤ کوئی گناہ نہیں کون سے ایک جگہ اطمینان کی ہے مجھے بتاؤ ہاں گاڑی کیا مطمئن گاڑی میں بیٹھو تو ایسی گندگیاں سننی پڑتی ہے ارے ڈرائیور بند کرو تو مذہب اکیلے ہاں اس کا مطلب ہے قرآن میرا ہے اس کا نہیں نبی میرا ہے اس کا نہیں اس کا مطلب خدا میرا ہے اس کا نہیں کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے کہ ہمیں قرآن پاک کی عظمت کو ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو ہمیں قرآن پاک کے فرامین کو ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سب سے آگے بڑھا دینا ہے اور ہم مسلمان یہ کرنے والے چاہیے احساس کرو صحیح کام تو صحیح عمل یہ سن قرآن پاک میں دیکھیے مسئلہ بتی سال سے ایک لڑکی کیوں پریشان ہو جائے گی میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دیتا کورٹ میں پس رہا ہے 32 سال کے بعد وہ نکاح کیا کرے گی 40-45 سال کے بعد ہم کسی جگہ پر مسلمان ایسا کہ کس شے سے مسلمان کاف ہے کہ شے سے سرحدی قرآن پاک لہذا سمے موجود جائی جائی جائی کا دیوان من ہر لوگ کو یاد رہو وہ یہ قرآن پاک ہے تو یکسر تلاوت کی احکامات کی عمل کی یہ قرآن پاک سانو گھروں میں دو تلا بے کرو نہیں سند امس بچی کیا لگے تجھے پائی نقل حقوق قرآن پاکن بہت لکڑا کت عرض کرا سانے لکڑ بچی پہلے گھر دودھ آسان نبر کی تو بہار آسان سو ڈک ڈک ڈک ڈک کر مول تو ون کور ایسا کور آؤ بہار ات میں کی کن سی دس ربڑ دی کرتے ہیں ماں جی سے کر پخ بیٹی پخ بیٹی کیا کام کر تو یہ یہ کر آج وہ 2 روپے کی بیچتی ہے 25 سال کے بعد وہ اپنے مقدس چیز کو بیچ دیتی ہے باپ کو کیوں ہو جائے گی اس وقت پریشانی باپ اپنا سر کیوں جھکائے گا اس وقت شرم سے نیچے کیا باپ تم نے اصل کبھی اس بچی کو بتا دیا تھا تمہارا ماڈل کوئی اور نہیں آپ کا ماڈل اور نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانی کمس بچی کو پتا قرآن پاک اور سورہ نور ذرا مجھے بتاؤ کسی بچی کو یہ پتا کبھی سے کہ کھاتوں کی پائی نقم احکامات کے شریعت لاگو ہوتے نوٹس کے لیے کس پتا جانوروں کی طرح یہ زندگی جانور بھی زندگی گزار گائے کا بچہ نہیں ہوتا ارے بیل گائے کا بچہ نہیں ہوتا بھینس کا نہیں ہوتا بچہ گھوڑا گھوڑی کا نہیں ہوتا گدھا گدی کا نہیں ہوتا خنزیر اور سور کا نہیں ہوتا یہ کوئی بڑا کمال ہے طریقہ وہ کرو اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح من ہاں طریقہ میرا ہو نکاح سبھی کرتے ہیں طریقہ دوسرے لوگوں کا بھی ہے کتابوں میں آیا ہے کہ پرانے زمانے میں نکاح کا تھان آپ لڑکی اور سیمان تو نفروں سے جانی غلط کرنا انہیں ایسا دوست واضح ہمر گسن باقی یہ مس لڑکا سے یوں آئے تھے باقی سنتے سوال کرنے نکاح گئے ایم سی نفر سے یہ بھی نکاح اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح نہیں, جب تمہیں کرنا ہے تو ان نکاح ہو, من سنتی میرے طریقے سے کرنا, میں بتاؤں گا کس طریقے سے کیا جائے. اگر نوجوانوں میں پھیرا رہی صحیح بات ہے, مگر کیوں یہ شہر دیا کس نے, یہ شہر کہہ کون رہا ہے ایلی شن پلسان ورین تان کنن مت آواز ایلی قرآن پاک کم سے, یہ ٹاپو نہیں بنے گا تو کیا بنے گا, یہ جانور نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا. ہمارے پیغام کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرو, قرآن پاک اپنے بچوں کو دو, پڑھاؤ 30 پارے اپنے بچوں کو, حافظ نہ بناؤ مت بناؤ, اپنے من میں ڈوب جا, تاجا سراجی زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, مولوی نہیں بنو گے تو مت بن, حافظ مت بنو تو مت بن, مفتی قاضی مت بنو تو مت بن, مگر کم سے کم اپنا تو بن, کم سے کم اس بچے کو قرآن پاک کا ترجمہ تو پڑھاؤ, اس کو کم سے کم نبی کی سنتوں پڑھاؤ, اس کو حضرت عائشہ کی سیرت کو تو پڑھاؤ, کم سے کم اس کو ان کا کردار تو دکھاؤ, جب جو یہ کردار دیکھے گی پڑھے گی پڑھائے گی آگے جا کر اس کا طریقہ بھی پیاری نہیں بھائی ہوگا جو طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, تب جا کر کے فاطمہ کا کردار پیدا کر سکتی ہے بنا سکتی. لہذا یہ قرآن بڑا مظلوم, بڑی مظلوم کتاب ہے دنیا. میں کہا کرتا ہوں گھر میں اگر ہمارے 20 آدمی ہمارے گھر میں, ٹھیک ہے نا, کتنے چپل لاتے ہو, بوٹ کتنے لاتے ہو, کمیز کتنے لاتے ہو, ٹوپی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, نماز تو بغیر ٹوپی کے لیے آتی ہے. لہذا کیا ہے, یعنی ہر ایک چیز اپنا اپنا جوڑا, ٹھیک ہے نا, کل جا کر بچہ کامیاب ہوا ایل کے جی میں, یہ خود جوڑ ایم پر بیاس بچ خود ایل کے جی کا مان گولڈ کس بات کی کتاب رکھی ہے, کیا جبن مجھے نہیں چاہیے, اچھا وردی جب لاسٹ ہمس بوائے جس بوائے تمہیں چکا مجھے چھوڑ, وہ کیا کہتا ہے میں پرانا پہنوں گا, ٹھیک ہے نا, اب جب ہمارا بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوگا وہ آپ سے مل سات ہو اور کیا نیوز نیوز مٹو ہے نیوز اسٹار نیوز تو ہوں سور خنزیر پنچ سر پتہ بوڑھ گھر تو یہ پنچ تو یہ پنچ بول تو سور بولی تو خنزیر بولی کا ہم نے کب اٹھا کر قرآن تو زفتی من پن لو بہن یہ میں اس بچے کو گفٹ پیش کرتا ہوں آج تک یور ٹائم ہاری گئی کوچ بس بس میں بہرو سپورٹ پن تانڈ آسان تو اونمت بسم اللہ اللہ یہ گو رات چھٹی گئی تم ماریں گے تم سے سوال جو لاغن ساری دفعہ سے کٹو کے جی سو امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کر ایسا تھی جانور مارو تو کسی حرام سے سور حرام نہ کتابوں میں لکھا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دلہن جو یہاں سے جاتی ہے نا گئی بیچاری برقع تو خود نہیں اٹھائے گی میٹیریلسٹ ہے نا ہم میٹیریلسٹ سوشلسٹ پتہ نہیں کیا کیا لسٹ سے ٹھیک ہے کون ایک نہیں ارے وہی ہے یہ سب ہے گئی یہاں سے دلہن پہنچ گئی ساتھ کے گھر دروازے پر کھڑی ہو گئی خود تو برقع نہیں اٹھائے گی نا مجھے پتا وہ برقع ہوتا کس لیے ٹھیک پہنچ گئی وہاں کون اٹھائے گی ساتھ آئے گی صاف گائے گی پر سے نکال کر جو ہے دلہن کیا اٹھا کر دے گی زہر کیا دے گی مجھے دور چاہیے مجھے انگوٹھی چاہیے یہ ماہ میں پیارے رشتہ نہیں ہے پیچھا اس کو کرنا موڑ ہو جا آپ سے خصوصی اور دور دعا یہ نہیں ہے कब दिया? हजरत फातिमा भी तो घर गई थी, उसका एक मुर्गा किसने उठाया था? वहां वहां भी कोई खाने वाली थी, वहां भी कोई आगे मार छेड़ने वाला था। ये तरीका है, कम अज कम ये कह देती, ये तुरंत कह देती बहू ले मेरी सास, मैंने तेरे लिए, ये मैंने नबी के अलैहिस्सलाम के पाक कलाम में से बेहतरीन कलाम ये मैंने तुम्हारे लिए पेश की है, हदीस की किताब, जरा इसको पढ़ना। वो जगेगी मुझे, इसको करना क्या है? मैं अब स्कूल जाऊंगी पढ़ने, तेरे उम्र आसन शहीद घर पढ़ी नजर ये लाएगी क्या? घर गया तो खान होना कि नहीं? मारे खाने शीत बड़ी थी कूट कल पेट स्वच्छ खाना नहीं ना तो गए त्राई मस्जिद कल गर क्या करता है पुलिस वो आर्मी खोती हो रही गर सकूत यह दूर अमित गोदर नारे पड़े मुझे बताओ एक ही जगह पर हम कुरानी पाते था। अगर कहने इसका मुतालबा नहीं मगर दिल में हमें इसका मुतालबा है और करते हैं, ये कहां से आया? ये दीन है। वैसा कील अलहम ला तुफ्सिदु फिल अर्ज़, ये भी मानो में सच से क्या मत करते हैं नुकसान। तो जैसे भाई ऐसे सुरोगे बोले सुन के हालांकि इज्जत सुनोदन ऐसे दो ही मसल कश्मीरी पड़े आसन जान। अब कोई शख्स ऐसे छुटकारा चाहे तो कैसे होगा? छुटकार किस पर गए? छुटकार गए तेरे इन साथ इसका प्रसव ऐस कुरानी पाक इस प्रसव करो यार क्या करे कुरानी पाक पंजन कारण मगर समूह आ जा कौन मैं कह रहा हूँ बहुत सिद्ध बूट दो पेट अफसर का सही कृत्यक्ष कमी गजा से गए नमालूम कृत्या शहरी डूबल हो चलता सही ये प्रति जल में काम करता ना वो कहा ओ बता से मिस सही ने जान गा सुन दे बोल सुन हर वो सा सो सुन प्राण ना सो से सुन बड़ बड़ दो पाड़न मैंने आज ही चुम कार में के लोग सुन को ही सच तुम गिरा पे तो सुन यही है। कोई घर है जिसमें 10 आदमी है 10 कुरान? कोई है कि बच्चा पैदा हुआ इसके मैंने उसके लिए कुरान पाक को जगह दी? लो बच्चा जब कल बड़ा हो जाएगा तेरे लिए गिफ्ट क्या है? लो मैंने तेरे लिए आसन से आसन अच्छे से अच्छे डिजाइन का मैंने कुरान ले आया है। तेरा क्या यो है कुरान पाक दिया वजह यही है कि तरतीब नहीं है। हज पाक में गई मोहम्मद अरबी के घर, शवर ने कहा आप घर में तंग होती हो कुछ गुलाम आए हैं जरा जाओ मोहम्मद अरबी के घर आज कुछ वहां से गुलाम मिलेंगे आपके काम के अंदर कुछ रस रखी कहानी। गई वहां देखा शर्मदार बाप की शर्मदार बेटी थी ना वो कुछ न कह सके वापस आई पैगम सलाम गए उसके घर का क्या चाली आई थी फातिमा घर तो उसे बताया नहीं थी क्या कर रहे थे मुझे साथ इस पर आम उसे कमता गुलाम है कमते ऐसे आम उसे ऐसे सीमंत कर क्या मरहमत सीमंत कम कौन के उन गैर वाले जाए ना कच्चा फातिमा बुलाया फातिमा को फातिमा आपको इससे बेहतर चीज में कहूँ कौन बाप का मकान है तैयार कर रहा है कौन मौसम हाथ करेगा जा कौन ऐसे के मुंह करें तारबियत तुमने बिजाय शिमला के आने खोते बेहतर चीज क्या है शिमला का तो यह सुन नबुवत की घर कूड़ी कह रहा नका अच्छा जैसा क्या देना चाहती हूँ इससे बेहतर मैं क्या ईदा वही तेरा یہ بستر پہ آشت دس پڑھان تریتی لٹ سبحان اللہ تریتی لٹ پڑھن الحمد للہ ستر لٹ پڑھن اللہ اکبر پڑھو گے تیرے دنیا میں بھی کافی ہے یہ تیرے آخر میں بھی کافی ہے سوچنا تفصیل فاطمہ یہ کیسے پڑھو کیسے پڑھو ایسا بستر پر پڑھو فرصت ہی نہیں ہرگز میں ایسا ہوں پاکستان لیکن سمجھ جوانی قومن کو شراوت حرام ہے میچ کھیلنا حرام وہ پاکستان کیوں نہ کھیلے وہ سعودی عرب کیوں نہ کھیلے حرام ہے قتل ہی حرام اور وہ کتنا بے وقوف یہ انسٹرکٹر پان تھوڑے دن پاکستان میں ہو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی تو ویسا جی ٹی وی آتا پوچھا بتا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا ہتا میں ایکسل والے بیٹھے جو تھا میچ پوچھوں چل جہنم میں ٹھوک ماں تمہیں پتا چلے گا میچ دکھائے گا کیا ہے یہ پاکستان کھیلتا ہے تو یہ اسلام ہے کیا دین ہے کیا یہ وقت کا بھی کیا ہے یہ پیسے کا بھی کیا طریقہ ہے کام چھوڑ دیتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں ملازم یوگی کا کیا ہے نسم ہے اجتماع تو کر رہے نا میں چلے گا مسلمان کو سرچ میں ایک پاتا لگوں کاش علی قرآن کی پاک پڑھو ہم سے پڑھو نہیں ہوئے آئی ایکسپیرینس میں سے پڑھو جو پانس اوقات انتاز کرن یہ مجھے چاہیے امس گیس کیا سکتا پارک میں کوئی سن انجوائے نہیں انجوائے میں چاہتا ہوں کہ انجوائے نہیں ہم نے جو حرف نہیں سنے یہ حال ہر زبان آئے ہر زبان سے ہیچا ہر زبان سے سمجھان وہ سب کیا تو یہ تھوڑی موجود پور موجود پر ہم رہی ضروری ہے نہ تو مجھے پکا امریکہ کا سب تخلیص کر ہم سب پوز امریکہ کا سب تخلیص کر جو ضروری نہیں کرنے انگریز جیسے ہم کہنے سے کوئی سے زبان میں سب کہنے سے کہنے سے کہنے سے عربی بول یہ عربی ہے جہاز ضرورت بدل کو انتظام چیز نبی علیہ السلام فرمایا عربی کے کسی کر محبت عربی زبان سے کر محبت کا سر محبت کم سر قبر منزل گھن گوڈنک سوال میں ماں دین کا رادری میں وہ انگریزی پہ مگر جو لو وٹ کلاس ہار فلائیں فلائی چیز یا زبان یا تھرس نکلو نہیں چلے گا یا دین چلے گا دین کس نے سیکھا کب اس نے جانی ساتھ ضرورت آ یا سے مین خدا کتاب مصنوعی قرآن پاک ہو یوز مصنوع اور سنی وادی یا وادی مز تم لوکن ہند کالجن من وجود یونیورسٹی من وجود یمو قرآن پاکس انکار دب قرآن تک کتاب میں جانتا ہوں کہ حاملے پیغمبر حاملے قرآن ہی بس یہی سرمایہ داری بند ہے وہ بھی یہ قوم زبان ہندین الفاظن چھٹی کر امی صبح اس کتاب کی چھٹی یہ چاہ ہندی پڑھنا ہو ماش پڑھنا ہو کتاب ہندی کیا کتاب ہندی چھٹی یہ جو اسے کاشر پڑھنا ہو نہیں کاشر کتاب ہندی بولن دی شوز لیکن بتا گن کیا جو زبان جاتی ہے تو وہ مقام اور وقار اس کا چلا جاتا لہذا کر میں بے کہتے ہو یار یوں سے قرآن پاک و کرنک حق هو الذي باس پھر امیین رسولا منہم یقلو علیہم آیات قرنک کون کمیشن قرآن پاک اطلاع کو انشاءاللہ کرمت کوشش کارف مزی یہ ایک بول جی دید قرآن پاک اور انشاءاللہ انشاءاللہ یاد مگن گوب مگن میں حضر وینی شو آف میں گوز دار تھا مالی سیوز گوز نیسے خود زیانی مول بہر ہمیں کس دیر جا چاہتے ہیں ٹھیک جان مال پر سپینڈ نہیں ہو رہا کہ گئے ہو بیوٹی مول بہر جس کالا اندر کے ستا ہے پاچ پاچ بانا گئے ان تمام چیزوں کی حقیقت ہمیں پتا اگر پتا نہیں ہے تو قرآن یہ سے ایو قرآن پاک دا ایو کو دیر کئی گھر یہ کئی بڑ بچی یہ کئی لکڑ بچی یہ کئی خانداری یہ کئی مول اگر یہ بڑ مول یہ انتظر نہیں کرتے تھا یہ قرآن بہت حال چاہتا ہے اس لیے قرآن پاک پڑھا عظمت چھسنا قرآن پاک ہے عظمت چھسنا قرآن پاک ہے اگر کان چیز ایسی گفت تو یہ طول ہے جس کو شخص یہ جس میں یہ قائم ہے لگ مثال کے طور پر کی تو کیا کہتا ہے سفید پاتوری طور تک موجود ہے جو پھلے سنگے طور اگر یہ قرآن پاک ایسا تھاون یہ کم مڑ دائی تھی کا کم مڑ یہ قرآن پاک کے ورقن پھرنس یہ کا منس خدایا یہ چھو چون کلام یہ چھو کلام حق یہ تھی بات یہ تھی قرآن پاک سے اثر آگو یا حضور آگو سے باوزول آگو کیا اگل آگو اس باوزول اس لئے کہ قرآن پاک عدد کیا تولوں کی چھے عبادت باز کر پانی عبادت پان ایدی یلی موجی قرآن پاک موجی یہاں گوز چور قرآن پاک ٹھیک ہے موجی مارن جو سادرن تاکہ لڑائی گا اب قرآن پاک انتو کیا لڑائی لیکن جب وہ ہمیں مولی سے بولی کہ مانیوں سے پاک رہی ہوئے یہ تو یوڑ ہے جوانے مگر سادے کے چورن چندن تو ہسے ہتراوا بے ہتراوا بے کتے نہیں تو مہر سے زورا اثر قرآن مہر سے زورا اثر تو مظلوم بنی مسلمان کا لہذا کرا اس کوشش کے انشاءاللہ یہ قرآن پاک کی برکت مقرا اس پگا قیامت سمن حضرت اللہ جل شانہ آخری آئے آخری کا کربار دفن یہ اپنی انسان محشرت مجھوائے قسم و قسم ایک جنت جہنم جنت اجبن بلی من پانس کن جہنم اجبن بلی من پانس آمال ایتن جہنم آمال ایتن جہنم پاس تک ہو جس میں اس کامیاب تو کچھ جنہیں نت مہدہ جہنم دفن ایتن اک سورہانہ آخر قرآن باکش سورہانہ دفن خدا صحبہ بلتی عجز بارت میں شفاعت یہ متعاون جہنم مسمد دفن قرآن پاک سورت تا یہ ایمس دیجس کالس ایتس یل حتا یل فیر اللہ دیجس کالس ایمس مغفر اللہ اللہ یل خیر الجنہ اور جنہ سے کہہ دیا پسند سنی سورت کوش فرمی سورت تبارک اللذی بیدی المر وهو على كل شيء قدير سران آية تذكر عن سورة تبارك كو يشعر الدنيا سنة مقافات كان إش آخر تسمى في كتابة ضرورة لا يرواجي أجل كتابة يذكرون جار فضل جار الله لهذا الله تعالى دين طلب توفيق الله تعالى دين التوفيق صحيح دين فالعمل كان نصر أو صحيح دين قبول التوفيق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب العالمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب العالمين. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير بيدك الخير أنت المستعان أنت المستعان. يا الله شكرا ذات صديقي رب الشان صفات الصديقي رب الشان صفات الصديقي.